خاتو بشن ام خاتو نبچکولی لولاتی هند وکو شازاده کن پرورده و گوره کراو بای داو کارم گرنجی تایبتی پیبده تو رچاوی حالی بکی پیویز بطل راوچه نکد زنه بی پارزر پیشتر کسی زور من لچین دولمندکان للابو و دواتر نامه سپاسی زور من للان که سکاریان و بو هاتو توا با هیت سودیری باش من بویا من که قراب خانه کد باش دبینم هز بخوشی دکم بلام لگل او داوه کاریانی که زاری پیشتر کردم داوه شی دیکشم هی زور آساییه اگر لطوانه ایمه دابید بی که ما بسی من دمیو شوینش تایبت بو عربانه که خاتو سالی ترخان بکی اوه عربانه تایبتی شی هیا؟ بله عربانه یک اسپرایدی شی شی اگر دولمان دیش هاو بیلیرا نمزانی و هیچ باشیک عربانه تایبت بو کتاکی ترخان بکد به هر حال شوین من بو عربانه که خاتو سالی هیا بلکو تنانت شوفیری شی هیا استاد میو او جور بینم که دیاری کراو بو خاتو سالی زانی بوم که امرو ایو دین بو از جورکم آماده کرده بو بوتن زور باشه بو برا خاتو منشن بدوائی من دانارد بو امیلیا پیم بله جورکت آماده کرده ها بله خاتو نکم که دمیو ببینم فرمو اما خزمت کاره تایبت یکیتی باشه پیدا سید خزمت گزارشی روش برز بیت شوینی تابلوکا گونزاونیه زور خراب دبه اگر لکاتی نستن دا بسری دا بکبید تکایه شوینکی بگوره رنگ تابلوشی گولیش بیه گونزاوتر بیه ایمیلیا بسر چاو خاتون هر استا شوینی تابلوکا دا گورم هم سیستم اشواد از هم کمک نارکا اویش بگوریم باشتر نیه؟ بسر تو هر استا همیش دا گورم ایمیلیا تکایه خمن نبی من لزیباو شی هاتو مو همو خرزیکان دادم به هر حال باوشی هم کسی دولمان دو کسی تاقانکی براده یک خوشی دوی که آماده هموشتیشی بودابین بکد تن درستی هم خان مسو نکره لامان دبید؟ درستی باشه تازه لکشمیر و گشتو تجی استاش لحوتیل ساووه هتل ساووی دزانی خوشکه کما او هتل بناوبانگی که خلکی دولمن لیداد وزنو همو ایوارک تیپی اوکسترا کاری هنری هم پیشکش دکات براستی هتل کی بناوبانگا بس ما دزانم سالی او تو لکوی من نیرم اگر لو شوین استارده بمینی و توشی حلامت دبی دی باب روی تنگرم دبی خود لو سارده لندن را بینی بله بابا گیان سالی میری پیگ لخالشم هر وام دانه بو داده لپردوکه کم خیلمه اوه شقامی گشتی لندنه وانی باقا بیان وا دیاره با هوی کتیب خیلمه و زور شد للندن شهر زبوی داوی لیه بردن دکم خاتو منشن هر بانگیت بکرد معای یک سر دگه ایشت ما خزمتت ای کوا جیمز جیمز چیت بیشت خوانم من همیشه لخزمتی ایوه دام امرو پیشوازی لکسی چی تازه دکن او کسی چی گرنگا دمهوت ساودریه چی تایبتی بکن وکو خانم چی گوری کومالگه معمالی لگل داب کن جیمز اگر لگلی خراب بید اولی را درد دکم تیگه ایشتی تیمود سالی او گیشتین بابا چم ندرگاه بدن؟ بله برو او کتاب خانه کتا باشا بگو من تو بارس کروی لگل کچکی دمه کل چاروانی ایو داین تکه بفرمون سپاس فرمون با خون بناسینم ناوم ایمیلیایا من خوشکی بچوکی باره برم و ما مستاشم شرف من بوم بناسین تن هروها امنیش من بدوای ما مستا دگرم تکه ایوگ مالی خودتان حال سکوت بکن ما مستاشی نرم و نیان دیاره بله بابا گیان پیدوه ما مستاکتی دور افرتیک بی باشا حتا نیبینی نزنین واتی دکم چایلکه لطاب کت هر وحا هندیک خوی بگوره دزانیو کم یکیش تو رو تونده من وای بودشم باشا بو وای بودسی چون که ما مستاکتی بزیکم مردیسی وابو بوی واب زنم هر ما مستاکتی باش بید بمشیوه دبید دیش سالی پیم بلی استا دلت خوشا بگمان دلم خوشا دی لیم ببورن اگر دعا کوتم من ما مستم میرشنم ام نیش کرویم امش سالی کتما زور خوشحالین روش باش خطو میشین من سالی کروی من خوشحالم بدیتنت باشا اما کسی چی توانا پیدا چی زیره چیش بید سربرزیه بو ایما که کسی چی اوا پرورده بکنی لقتاب خانه کمان خاتو منشن لناخی دل و زور سپاست دکم بوزه بزه کنی داوکاری کنوان منیش خوشحالم سپاس بو توش که خطاب خانه ایمت حال زرد حتا کزاکت تیدا بخوینید باشا لراستی دا سالی زور سوابو کاتی لدائی چی دابره اما زور گرنگ بو سپاست دکم که پیمود گوت کاتی لسالی دور دکم موا با دست خوم نیه زور دل تنگ دبم بلام امن پیم باشا لکن ما مستایشی چاچی لندن بخوینی نگ لولاتی هند راست دکی هیچ باوچ یک نیه حزنکات کسکی شاد و دلخوز بکات هم قطاب خانه گرنجی به پرورده من دالانی همو شوین اگده داد تنانت امریکاش شارزایی چی زورش من لپرورده و فیر کردن هیا سالی پیم بله دلت خوش یا نه بله دلم خوشا پیم خوشا جوری خویندن و جوری نوستنیش ببینی Huh? قوتابخانەکە مان گرنجی دەدات بە فێرکردنی زمانی فەڕەنسی بۆ قوتابیان. بەڵێ دەبینم. جوری تایبەتی قوتابیانیش لێرەوەیە. جورێکی تایبەتمان بۆ کچە جوانەکەی تۆ تەرخان کردووە. تکایە لە دوام وەرن. ئەمە جووری تایبەتی منە. جوورەکەی دواوەش بۆ کچە خاتوونەکەتا. زەی لە من نێزیک دەبێ. بەمەش دەتوانم بەردەوام چاودێری بکەم. سالی، ئەمە ژووری تۆیە. ئەمە هەوە. لێرەوە. فەرموون. ئەوە هۆڵە. ژووری نووسنیش لە دواوەیە. فەرموون. ئەمەش خزمەتگوزاری تایبەتە بۆ سالی کچت. من مارییەتم. خۆشحاڵم بە ناسینتان. تکایە باش ئاگات لە سالی بێ. جانی. ماری، هەمووشت ئامادەیە؟ بەڵێ خاتوومێشن. دەی، زۆر باشە. ئێرە شوێنێکی زۆر خۆش و جوانە. من خۆشحاڵم کە بە دڵت بوو گەورە. بەڵام وا هەز دەکەم خاتو منشن ئێرە شتێکی کەمە. تکایە ببوورە. پێم وایە هەندێک کەلوپەل لێرە کەم بێت هەر ئەوەندە. ئۆ، لەگەڵ ئەو هەموو شتە بەڕێز کرۆیی؟ سالی لە هیندستان دوور لە سەرماو سۆڵ گەورە بووە. لەبەر ئەوە هەندێک شتومەکەم لە لەندەن بۆی کڕیوە. ئەگەر ڕێبدەی دڵابێکی جلک و بەرگ و هەندێک شتومەشی دیکەشی بۆ بێنم بە مەرجێک خاتو منشن ڕازی بێ. بێگومان، دەتوانی. کتێبخانەیەکیش بۆ ئەم ژوورە زۆر پێویستە. کتێبێکی زۆرمان هەیە لە کتێبخانە. چیژەکەم زۆر شەیدای کتێب خوێندنەوەیە. لەبەر ئەوە کتێبێکی زۆرم بۆی هێناوە. بە تایبەتیش چیرۆشی منداڵان، کتێبی مێژوویی و دیوانی شەعر و شاعیران. بەڵام خاتو منشن، پێم خۆشە هەر کاتێک پێت باش بوو سالی ببێ دەرەوە و بە سواری ئەسپەکەی پیاسەیەک بکە. جارجارەش خۆی بچێ یاری و کەلوپەل بکڕێ خراب نییە. زۆریش پێم باشە زیاتر بە بووکە شوشەکانی یاری بکات. بەڵام بابا. ها سالی، چییە؟ ئیمێلیم بۆ دێنی؟ بەڵێنت دابوو. لەبیرت ماوە؟ ئیمێلی چییە؟ ئیمێلی بووکۆکەیەکی تایبەتە و ئێستا دەچینە بازاڕ دەیکڕین. ها، وا دیارە ناویشی بۆ داناوە. بەڵێ، ئیمێلی هاوڕێیەکی تایبەتیە و لە خەیاڵی سالیدا دەژی. ئای لەو منداڵە، خەیاڵی چەندە فراوانە. زۆر ئەستەمە هێزی خەیاڵی بزانرێت. بە هەر حاڵ ئەدیکۆ ئەو عارەبانەی کە تایبەتە بە سالی کەنجێ دەگات؟ بەم نزیکانە دەگات. بیستوومە کە پارێزەر بارۆ ئەسپێشی جوانی کڕیوە. زۆر سپاس. سالی، ئەسپەکە هیچ ناوی نییە. ناوت لەبۆی داناوە؟ بەڵێ، ناوم لێناوە ڕۆکی. ها، ڕۆکی؟ هەر ئەمەندە؟ خوشکەکەم، عارەبانە و ئەسپەکە گەیشت. زۆر باشە. بە ئێستا بەڕێز کرۆیی بیبینێ. ئەو پیاوەی دەستنیشانمان کردبوو نەهاتووە، بەڵام کوڕە بچووکەکەی لە شوێنی ئەو هاتووە. ها، چی دەڵێی؟ ئەمە ڕۆکی؟ چی بوه لیرا؟ با چی باو کد نهات؟ در راستی دا باو کم توشی روده یک باو نتوانه لشوینی خوی دا بجوله جا اگر بکره دمیوی لشوینی او عربانه و اسپکلی بخورم خاتو نکم ها؟ دلی چی؟ هر وکو پیم موتی باو کم توشی کارسات هات و خاتو نکم او چی دا بیستم؟ کرویشی بچوگ عربانه کسی چی تایبت لی بخوره؟ و دیاره باو کد کسی که هز بلی پرسینه و ناکد؟ ببوره خاتون، بلان باور که دتوانم عربانه که لی بخورم، دلنیا با باشا من سیب کم اگر او کسی بچوگشتی چی بسر هد؟ که سلامتی لی از توی من دایا برو دای، برو لیرا کسی چی دیگه لی زیادی تو دینین بو امکارا ها؟ ها؟ باوکا، همشتیک باش دبید، چون که روکی جوان و نرمو لسر خویه، دلنیا با برس کروی، وابزانم زی مترسیه کروی چی بسوک بطنی عربانه لی بخوره زور سپاس خاطی منشن بو او گرینجی دانت بچی جکم بیار متید، دم هوی کمیگ لگل او کرا بدویم، ریگم پیده دی؟ بگو من، هیوادارم قصی لگل بکی و قناعتی پی بکی پیم بلی بابا جیان، ناو چیه؟ ناوم پیتره گورم ناوی چی خوشه استا پیم بلی پیتر جیان، دزانی که خاتو منشن لخمی تو دایو ناوی توشی مترسی بی؟ واب زانم تیده گی، وانیا؟ براست، اتو خزمتی او اسپیده کی؟ بله لچه فیر بوی؟ لباک مو فیری ام کاره بوما گورم مراسی او زور لحتوا چون که بطنها تا ایره هنوا بله من بطنیا تا ایرم هنوا خاتو منشن لسر ارزو داوی سالی دمیو او کرا تاقی بکم و بکاری بینم کتب چوکه که زور بسوزه برس کروی زور سپاس بابا گیان زور سپاس زور سپاس خاتو منشن بخم خورید براستی همو داوه کاریکان امد زی بزی کرد دتوانم بیانی بدلنیایی گشتکم انجام بدم زور سپاس ها؟ جوانا من زور خوشحالم بکار کردن لگلتان یهو خرابا ده خراب رو پیم بله سالی جیان کتاب خانت خوش دوی؟ بله زور بچاکی دخنم وقت گرام و پشمیر اهنگ یکی زور گوره سازکم همو حارکانم بانگ دکم هر وحا توش باقی گیان زور سپاس سالی جیان براستی زور دل خوشت کردم بام قصانه زور سپاس سالی جان، لبر اوی تو زور زیرک و جیری بیگمان به یکم درده چی؟ بیگمان باکه گیان هز با دلتنگی هی زور دکم بلامو نکم باکم پیم زانی چون که بیانی گشده که بلواتی کشمیر به زور درده بیلیم بوی او درفت کمی کماوا دمی زور را باکم نزیگ بون بالا خوشی است کم. آیا دل خوشی و شادی سالی لکل باوچی بر دوام دبی؟ آیا باوچی بو کلاکی بوده کرد؟ ولامی ام پرسیارانا لالقیده هاتو دزانین.